شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tupo katika mlango unaosema kalamu aimmati salafi fi sifati. Tukaanza kuona kauli ya al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali rahmatullahi alayhi, kauli yake ya kuonesha wajibu wa kuamini na kusadiki yale ambayo yamekuja ndani ya Qur'ani na Sunna sahiha. Pia tukaona kwamba kuna neno ambalo lilileta ishkal katika maneno ya Imam Ahmad. Kuna neno ambalo lilileta ishkal aliposema kunako wa nu'minu biha wa nusaddiqu biha, tunaziamini hadithi hizo, wa nusaddiqu biha, tunasadikisha yani maana sifa za Allah zilizo katika hadithi na sunna, la kaifa, hazina kaifia wala maana wala hazina maana. Tukaona maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akizungumza kunako neno hili wala maana. Swali, nani anaweza kudadavua na kunyambua kuiweka ibara hii katika usawa ili asidhaniwe Imam Ahmad kwamba amekosea na amefanya tafwid? Wala maana, neno wala maana, usahihi wa neno hii unatamkwaje? Mwingine? Naam. Mwingine? Darasa hili wanasoma watu wengi sana, shangaa wanaojibu ni wawili watatu tu, wengine wapo tu kama wanasukuma siku, wanasukuma siku. Eh? Darasa hili tumeitaka sisi sote hapa. Sasa mbona wanashiriki watu wawili watatu? Maana yake nini sasa? Na huo ninauliza hapa, mmefahamu? Ndio, mmeelewa? Ndio. Haya, mbona mwaulizwa mjibu sasa? Mwaachia watu wawili mtu mmoja. Ndio maana gani sasa? Eh? Sasa nitakuwa na pointi watu. Kuna pointi watasema fulani, fulani, fulani. Alafu yuko sana na kuzodoa hapa mbele za watu. Kuna maana sasa? Darasa moja wanasoma watu watatu, ndoni. Wengine wapo haiaji. Maumbile tu yamekaa. Kumbe hawapo kabisa. Majengo tu yamekaa tetemeka vile kwenda hivi na rudi. La hasha, talabatul ilm. Wanafunzi wako hivyo. Anafunzi kila saa ni mtaharaki, anahangaika. Pale ambapo hajaelewa asikubali. Na awe tayari standby kuulizwa maswali wakati wote. Ndio kusoma huko. Ehe, mwingine. Neno wala maana. Ehe, Isa, hem sema. Hatuthibitishi maana. Ya nafsi zaha, anathibitishi masifa katika maana yake. Bila ambapo tunatofautiana tunapojadiliana. Tayeb. Tutathibitisha kwa vile ambapo tunapozungumza arobaini. Lakini hatuwezi kuthibitisha kama vile wanavyofanya arobaini. Kwa hiyo lafzi tunatamka kama tamko hili, tunathibitisha tamko hili limekuja liko sawa. Tamko la sifa tunalithibitisha kwamba tamko hili linajulisha kadhaa. Na je, maana yake ikiwa hatujui maana yake tunafanyaje? Haruna, tamko tumelikubali kwamba ndio Allah na uso, lakini ile maana ya uso sasa si hatujui tunafanyaje? Kasema Sheikh Uthaymeen hapa maneno yake, hebu angalieni vizuri, naona kama muangalie tena, ni ibara ya mwisho kabisa katika sherehe yake. Tunasema Allahu a'lam, Allah ndio mjuzi zaidi ya haya maneno. Lakini Waarabu wanapoambiwa kwamba wajhun, wanajua ni wajhun, uso. Kwa hiyo sasa hivi jiandaeni, sina mtindo, tunabadilisha mtindo sasa kuuliza maswali. Mtindo wa kuuliza maswali tunabadilisha sasa hivi. Kwamba kusema fulani ajibu, nani ajibu? Fulani wewe jibu, fulani wewe jibu, fulani wewe jibu. Tayeb. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Anasema al-Imam Ibn Qudama, Allah amrehemu, قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله أمسيما الإمام كنياك أبو عبد الله jina lake ni Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu, ay rahimahullah, amesema Imam Shafi'i, amantu billah, nimeamini kwa Allah, wa bima jaa anillah, na nimeamini yaliyokuja kutoka kwa Allah, nimeamini kwa Allah, na nimeamini yaliyokuja kutoka kwa Allah, ala muradillah, yajulishayo akusudiavyo Allah, ala muradillah, yanavyojulisha anavyokusudia yeye Allah, ninaamini. Wa amantu bi rasulillah, na nimeamini kwa mtume wa Allah. Wa bima jaa an rasulillah, na nimeamini yaliyokuja kutoka kwa mtume wa Allah. Ala muradi rasulillah, juu ya makusudio ya mtume wa Allah. Haya maneno ya al-Imam al-Shafi'i, maneno tayyib jiddan, maneno mazuri ya muhimu. Anayamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa Allah, anayamini kwanza, namuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu billahi, kama tunavyofahamu kwamba yatadhammanu ish thalathatu umur au arba'atu umur, kumuamini Allah yakusanya sehemu ngapi? Tatu au nne. Kwanza kabisa al-imanu biwujudihi, kuamini kwamba Allah yupo. Wal-imanu birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi. Kwa hiyo al-Imam al-Shafi'i anasema nimemwamini Allah katika nyanja zote hizi nne. Na vile vile mfahamu ya kwamba imani ya Allah inatakiwa ifungamane kama walivyoamini nani? Waja wema waliotangulia, masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa minan nas ay as-sahaba. Kwa hiyo imani ya kumwamini Allah lazima iwe imefungamana na imani ya kuamini vile vile masahaba kama walivyoamini masahaba. Sasa al-Imam Shafi anaanza kusema kwamba yeye anamwamini Allah na anayamini yale yote yaliyokuja kwa Allah katika Qur'an, katika hadithi al-Qudus sahih, zote hizi anaziamini. Hana nafasi tena ya kufanya ta'wil, kufanya tahrif, kubadilisha. Yeye yote anayamini yatokayo kwa Allah. Na vile vile ala muradillah, anayamini ya Allah juu ya makusudio ya Allah, jinsi Allah anavyokusudia yeye anaamini hivyo hivyo. Kwa maana inapokuja sifa, inapokuja neno, yeye analiamini jinsi anavyokusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. na naamini anamwamini mtume alayhi salatu wassalam wal imanu bi rasulina sallallahu alayhi wa alihi wasallam yashtamilu ila kam umur thamania tasdiquhu fi ma akhbar kumsadikisha kwa yale yazungumza ila ghairi dhalik mambo nane yote anamwamini mtume alayhi salatu wassalam sio hivyo tu wabima jaa an rasulillah na yale yote yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam bi ai qaidi unaweka qaidi gani yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam yapi yaliyokuwa sahihi yaliyokuwa sahihi yale yote yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam yaliyokuwa sahihi kwa nini kwa sababu kuna maneno yanayoambiwa kwamba yametoka kwa mtume aliyekuwa hajatoka kwa nani kwa mtume alayhi salatu wassalam kwa hiyo anayaamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam yaliyokuwa sahihi tena yamethibitishwa na rijal ala muradi rasulillah juu ya makusudio ya mtume alayhi salatu wassalam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam haongei isipokuwa wahyi kutoka kwa Allah amefunuliwa amekarimishwa wahyi haya maneno ya al-Imam ash-Shafi'i الشرح ما تضمنه كلام الإمام الشافعي يالي أمبايا مكساني وكتك منينو يا إمام الشافعي يعني فتكانا يلوكساني وكني منينو يا إمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي يمكساني منينو يا إمام الشافعي هيا نيفواتا Haya maneno ambayo tumeyasoma hapa Imam Shafi yamekusanya ndani yake yanayofuata. Anasema al-awwal al-iman bima jaa anillah ta'ala ni kuamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa Allah mtukufu fi kitabihi al-mubin yaliyokuja kutoka katika kitabu chake cha wazi ala ma aradahu Allah juu ya vile anavyotaka yeye Allah min ghairi ziyadatin bila ya kuzidisha wala naqsin wala kupunguza wala taharifin wala kubadilisha maneno ya Imam Shafi haya yanajulisha kuamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa Allah katika kitabu chake kitukufu kitabu ambacho kipo wazi kitabu hu mubin al-mubin kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani ni mubin kiko wazi kabisa kwa hiyo kama kiko wazi hakuna aya zinazokuwa zitakuwa ni nzito hazieleweki Kwa hiyo ni wajibu kuamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa Allah yaliyoandikwa na aliyozungumza Allah katika kitabu chake kitukufu Qur'ani juu ya yale yale ambayo anayakusudia yeye mwenyewe Allah. Watakao yaamini hivyo bila ya kuzidisha bila ya kupunguza bila ya kubadilisha. Mathalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema أنه مستوى على عرشه استوى على عرشه ndani ya Qur'ani miongoni mwa sifa za Allah amejisifu kwamba yeye amelingana sawa katika arshi yake juu ya arshi yake amelingana sawa wakaja ashabu at-tahrif wakaja watu wa bid'a wazushi min ahli at-tahrif wakaona neno istawa amelingana sawa juu ni neno ambalo linamwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala tahdid. Ukisema ya kwamba Allah amelingana sawa juu ya arshi yake maana yake kwa maana yao wao wanasema ya kwamba umemwekea mpaka Allah. Kwa maana yeye anakaaga tu juu, anakaaga juu tu peke yake. Kwa sababu istawa idha taadda bi ala yati bi maana al-uluwi wal-istiqrari. Istawa ala arshihi amelingana sawa juu ya arshi yake kwa hiyo ukisema amelingana juu wao wanaona kwamba Allah ukitafsiri maneno haya hivyo maana yake umemwekea Allah tahdidi umemwekea mpaka kwamba yeye anakokaa zaidi ni wapi juu kwa hiyo tufanyaje sasa tuseme hivi istawa ala arshihi wakazidisha wakapunguza au wakafanya taharifa hapo hapa wamebadilisha au wamezidisha au wamepunguza Istawa wakasema istaula. Nini maana istaula? Ametawala. Wakasema maana yake nini? Ametawala. Fadakhalu fi juhra dhab. Hapo ndio akawa ameingia kwenye shimo la mburukenge kubwa. Maana neno kusema kutawala maana yake ni walikuwa wanazozana na mtu mwingine, si ndio? Halafu baada ya kumshinda ndio akatawala. Kama tunasema sasa hivi rais wetu si ndio ametawala sasa hivi? Maana yake ni kulikuwa kuna ukinzano, mashindano, nani na huyu mwenye kura na nini, akashinda huyu ndio akawa mtawala. Au babu walikufa nikachukua mimi nikakupa wewe ndio ukawa mtawala, si ndio? Kwa ndio ameingia kwenye shimo baya kuliko hili. Na hii tafsiri ndio hii kwenye vitabu vyetu vya Tabora vingi. Kuna neno istawa. Angalieni hata Al-Farsi huyu ni msoma Qur'ani tafsiri yake. Utaona anafanya vitu kama hivi. Istawa na sala istaula. Ametawala. Wakati istawa ala arshihi maana yake amelingana sawa juu ya arshi yake. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaamini yale yote yaliokuja ndani ya nini? Ya Qur'ani ala muradillah. Kwa sababu aya hizi zote zimekuja ndani ya Qur'ani mara saba za kuonesha Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Sasa kama alingana kwenye arshi yake, yeye ndio mwenye kuzungumza hivi. Wajibu wetu sisi ni kuamini kama ilivyokuja hivyo hivyo, bila ya kuzidisha, bila ya kupunguza, bila ya kubadilisha. Sisi tunaelewana jamani? Kwa hiyo maneno ya Imam Shafi ya kwanza haya yanafidisha na yatupa faida ya kwamba ni kuamini kunako yale yote yanayokuja kutoka kwa Allah katika kitabu chake cha wazi. Thaniyan al-imanu bima jaa bihi 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ni kuamini yale yote bima ma mausul wa huwa min adati ish min al-alfaz al-umumi. Ukiona ma mausul na tunaamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam fi sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam ala ma aradahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tunaamini yaliyokuja kutoka kwa mtume na tunaamini vile alivyokusudia yeye mtume, min ghairi ziyadatin, pasi na kuzidisha, wala naqsin, wala kupunguza, wala taharifin, wala kubadilisha. Naamini midhali ni sunna sahihi, ni hadithun sahihi, hadithi sahihi, tunatakiwa tuiamini kama ilivyokuja. Na yale makusudio ambayo yakusudia mtume, sisi tunatakiwa tuyafanyaje? Tuyaamini hivyo hivyo. Sisi tunaelewana jamani? Eh? Kwa hiyo hakuna haja ya kuzidisha. Kama limekuja neno la mtume alayhi salatu wasallam ukaona halikubaliani na fikra zako, halikubaliani na mawazo yako, halikubaliani na hali halisi unayoona mbele yako, ukaona hii sio, tafsiri yake itakuwa mvingine. Kwa hiyo ukaleta maana ambayo unaitoa mwenyewe katika akili yako, ufahamu ya kwamba walipotea waliokuwa kabla yako kwa kufanya hivi hivi, wakaingia katika sifa mbaya za kumsifu Allah, kama wale waliomsifu Allah, waliomkatalia Allah kwamba lahul ulu, wanamkatalia Allah kwamba yeye hayuko juu. Faabadu al-adama, mwisho wote waje kuabudu kisichokuwepo. Ukimkataa Allah kwamba hayupo juu ya arshi, juu ya mbingu, wataka kae wapi? Maanake hayupo. Kama juu huko hayupo, hayupo ni mfuko kwenye magari, maana kote kote hayupo. Fadakhalu, wakaingia kwenye shimo kubwa, wakawa na muabudu adama. Na ipo mithali tuje kuiona huko mbele inaonesha hayo maneno. Kwa hiyo tunatakiwa tuamini yale yote yanayokuja nayo mtume alayhi salatu wasalam. Wa fi hadha al-kalamu, na katika maneno haya, raddun ala ahli ta'wili, wa ahsan an taqul ahli tahrif. Na katika maneno haya raddun, kuna majibu, ala ahli ta'wil, juu ya watu wenye kubadilisha, wa ahli tamthil, na wale watu wenye kumithilisha, kuweka mithali, li anna kulla wahidin minhum, kwa sababu kila mmoja miongoni mwao, lam yu'minu bima jaa anillahi wa rasulih, hajayamini yale yote yaliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake, ala muradillah, juu ya makusudio ya Allah, wa rasulihi, na makusudio ya mtume wake. Fa inna ahla ta'wil, hakika ya watu wenye kufanya ta'wil ay tahrif, kubadilisha, naqasu, wamepunguza, أهل التأويل ومفنغوزة وأهل التمثيل نواتوا ونكو مثليشة وكمثال زادوا ومزيديشة واتوا تأويل وقفنا تحريف وهو مفنغوزة نواتوا تمثيل وهو مزيديشة ومزيديشة دي أثبتوا اللفظة كوانزا وهو مثبتيشة تمكو وأثبتوا المعنى أهل التمثيل واتوا تمثيل أثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى ومثبتيشة تمكو على آية يوتي صفة ومثبتيشة تمكو نو مثبتيشة نيني معنى وأثبتوا المعنى ثم قالوا كيشا وكسيما ساسا أهل التمثيل كيشا وكسيما يد الله كيدي mkono wa Allah ni kama mkono wangu fazadu at-tamthila kwa hiyo hii ndio kwa mzidisha sasa nini kumithilisha ahlu tamthil wao mzidisha wamezidishaje kwanza kabisa lafzi iliyokuja ndani ya Qur'ani tamko lililokuja ndani ya Qur'ani wao wamelithibitisha wamekanusha eh wamethibitisha je maana yake wamekanusha wamethibitisha wamethibitisha kama mkono wamekubali aya imekuja yadullahi wamekuja mkono bali yadahu mabsuutatani yumtiku kaifa yasha aya imekuja kunako mkono mathalan mfano au aya moyo uzungumzia uso au aya imekuja kuzungumzia wajihu uso wao ile aya kwanza kabisa tamko ya ile aya wamethibitisha kwamba hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala tayib mbili ile maana inayokusudiwa katika hiyo aya pia wamekubali kwamba kweli kabisa uso uso kweli nini uso uso mkono ni mkono walipokuja kuzidisha wamezidisha nini eh wakasema uso wa Allah ni kama uso wa nani wa kiumbe uso mkono wa Allah ni kama mkono wa nani kwa kufanya hivi ndio waambiwa kwamba wamezidisha. Sawa jamani? Amma ahlu at-ta'wil wal ahsan taqul ahlu at-tahrif. Wao wamepunguza. Wamepunguzaje? Wamethibitisha tamko. Lakini maana wamefanyaje? Wameikanusha. Sawa eh? Lakini maana wamefanyaje? Wameikanusha. Tumalizia nasema خامسا وعلى هذا درج درج السلف نقatika haya maneno ya maimamu wawili hawa imamu shafi wa imamu ahmad ibn hanbali wa ala hadha najuya haya aliyotangulia daraja salafu walipita wa maowema waliotangulia ai madha salafu wa masha walipita masalaf wa aimmatul khalaf na vile vile wanawachuoni wa makhalaf radiyallahu anhum Allah waridhie na maana al-khalaf ni wale waliokuja baada ya masalaf. Sawa eh? Waliokuja katika wanawachuoni baada ya masalaf khalaf. Fa immatul khalaf radiyallahu anhum ndivyo walivyopita hivyo. Njia yao ilikuwa hivyo kwamba wanaamini aliyokuja kwa Allah na aliyokuja kwa mtume alayhi salatu wassalam. Hawazidishi wala hawapunguzi wala hawabadilishi. Wa ala hadha daraja as-salaf a'immatul khalaf radiyallahu anhum na juu ya haya wamepita masalafu na wema na wanawachuoni waliotangulia wal khalafu na waliofuata radhiyallahu anhum kulluhum muqtaffuna ala al-iqrari na wote ni wenye kufuata ala al-iqrari muttafiqun wote ni kukubaliana ala al-iqrari juu ya kukubali wal imrari na kupitisha wal ithbati na kuthibitisha lima warada min as-sifati kwa kile kilichopokelewa miongoni mwa sifa fi kitabillahi zilizopokelewa katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi na sunna ya mtume wake min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi ay li tahrifi bila ya kupuuza kuzifanyia tahrif kuzibadilisha wajawema waliotangulia wamekubaliana kabisa juu ya kuzikubali iqrar ay al-i'tiraf tambua wal-imrari na kuzipitisha sifa za Allah yani akuniambia anaenda kanisomea beti iliyopo katika lamia Sheikh Islam inajulisha juu ya al-imrar kupitisha beti moja katika lamia tu شيخ الإسلام يلا نسوم العمية إنه جولي شيخنا بيتي فالي شيخ الإسلام من تيمية أميكامك بيتي يخدوني شكوانبا وانا يبتيش منينو كما وليفو تامك ويمو لتنغولية العمية جفندي شواب ساسا كنا بيتي مودية توا نهى يلا ركراك ما شيء بيتي موجه كنا بيتي موجه تفسيري yake nasema na aya zote za sifat tunazipitisha kama zilivyokuja kwa ukweli kabisa kama walivyotamka wema waliotangulia masala yalla haya kutamka vizuri يلا ايوه تمك بزود لكن مسمى ومن اياتي لكن ميونغوني مو ايه ذا صفه ومن ايه ايوه تمك بزود ينانزا ومن او دويزو هيك زيتو مبومبو ايه وجميع كما نقل او كما نطق كما نقل الطراز الاول والامرار شيخ الاسلام نسمع وجميع ايات الصفات امرها حقا كما نقل الطراز الاول na aya za Allah zote za sifa mimi ninazipitisha sijadili hapo Allah akasema na uso mimi nasema hivyo na uso ana mkono mimi nasema hivyo hivyo na mkono umirruha nazipitisha haqqan kiukweli kabisa kama anakala tirazu alawwal kama walivyo nukuu hiyo kauli watu wema waliotangulia mwanzo kabisa as-salaf قال شيخ عثيمين رحمه الله تعالى الشرح طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات نجيا زويما وليوتنغوليا أمبازو درجوا عليه ومزبتيا جوياك في الصفات كتك صفة نيبي الذي درج عليه السلف في الصفات كلي أمباتش ومكبتيش جوياك وهو مبتا جوياك ما سلف كتك صفة هو الإقرار ناكو كبيسا نكوزي تنبوة نكوزي كباري والإثبات عليكم السلام نكثبتيشا لما ورد من صفات الله تعالى وكيلك لتفكلي وميونغوني مصفة الله في كتاب الله وسنة رسوله كتك كتابك الله نسنة زمتنواك صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله فاسي نكو ذهريشا فاسي نكو كنجوكا كتك وزفني تحريف بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله وكيلة أنباته هكيكوبالياني لما قصوديو يا الله نمتنواكي هين ديو نجيه سلف وجويمة ونزيبتيشة صفة الله وكوزيكوبالي وكوزيبتيشة لقزانغو الإمام الشافعي أمزاليو مكا ميامود ينا همسيني نامي كفو مكا ميامبيرينا نني الإمام الشافعي أمزاليو مكا ميامود ينا همسيني na amekufa mwaka 204 hesabu inakuja na kuna umri wa miaka mingapi atakuwa amekufa na umri wa miaka 54 amezaliwa mwaka 150 na amekufa mwaka 204 umri wake utakuwa miaka mingapi 56 ikhtalafu ulama kuna wachukuli mekhtulifiani moja hamsini kwa miambili na nne kia asama miaka hamsini na nne gogo lbahari mingine asama miaka mingapi hamsini na sita kwa hiyo tuchukua nani mpiga vizuri sitini na nne hemu ongezee mwingine mwingine waongeze kuna mwingine sitini na nne mwingine hamsini na nne mwingine hamsini na sita amezaliwa mwaka 150 amekufa mwaka 204 miaka mingapi sina nne eh eh kazidisha mwingine 66 ya watu mambo wengine wazidishe eh 54 umekubaliana huyo eh eh ashaanza kukubaliana 64 eh ah sasa raha kwa kweli mashehe Haruna mpata ngapi? 66 au umezidi sasa hivi? 56. Eh, 56, umetaraja. 56. Eh? Al-Imam Shafi amezaliwa mwaka 150 na amekufa mwaka 204, umri wake miaka 54. Al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala kama alivyotamkwa hapo ni Abu Abdullah, jina lake ni Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. الإمام هو لما يزالوا قد منجي وغزة أو غزة فلسطين نا باباك يلقوفا نا يكيوان يتيما أما أكا كسفرناي وكايندا قد منجي ومكة كسبابو نينجي توا الزوم فلكيا من أمام هو كم فلكا مشتوها قد منجي ومكة الإمام فكيشا مكة الإمام الشافي أكاوتانا وما تشووني فالنا يكيوان تتوم دوغو aliweza kuhifadhi Qur'an akiwa na miaka mingapi? Eh? Eh, nadhani nasahau tena. Aliweza kuhifadhi Qur'an akiwa na umri wa miaka 7. Kisha alipofikisha umri wa miaka 13 akawa amehifadhi kitabu gani? Kitabu gani kwa amehifadhi? Al-Muwatta. Kwa Imam nani? Imam Malik. Ana miaka 13. Sababu ya pili ampelekea mama yake kumpeleka Makka ni kwamba alikuwa anataka kwa sababu yeye Makka alikuwepo kabila la Hudhayl. Kabila la Hudhayl ni kabila la Kiarabu lenye asili ya Kiarabu. Kwa hiyo alipokwenda kule Makka alikutana na kabila la Hudhayl wanaoongea Kiarabu faswaha. Kiarabu chenyewe. Kwa hiyo fanasha afihim akakulia katika kile kizazi na ile kabila. Kwa hiyo zile lugha ya Kiarabu ile lugha ya Kiarabu ile asili Imam Shafi akawa ameitoa mnidani kutoka kwa Hudhayl. Na mama yake alikuwa ni mtu wa Yemen. Mama yake alikuwa ni Yamania. Alikuwa ni Yemen. Na yeye Shafi'i ni min Quraishi, min Bani al-Muttalib. Kolaka linakwenda baada kwa Quraishi, Bani Muttalib. Al-Imam Shafi'i ukoo wake unakwenda paka kwa Quraishi. Kabila kubwa Bani Muttalib. Mama yake ni Yamania lakini mama yake hakuwa katika Bani Muttalib. Na Imam Shafi babu yake Abdul Manaf ndio anakutana na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ana udugu na Mtume alayhi salatu wasalam kwa kukutana na babu gani? Abdul Manaf. Katika mababu wa Mtume alayhi salatu wasalam yuko babu anaitwa Abdul Manaf. Na yeye Imam Shafi katika babu zake katika babu zake waliomzaa babu mpaka baba yake yupo mmoja ambaye ni nani? Abdul Manaf. Na ndio huyo Abdul Manaf wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo yeye na Mtume alayhi salatu wasalam wanakutana kwa babu gani? Abdul Manaf. Al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwa umri wake miaka michache hii amekuwa ni sahibu madhahib al-arba'a. Amekuwa ni katika wanawachuoni wa madhehebu manne ya kisasa. Madhehebu ya Shafi, madhehebu ya Shafi, madhehebu ya Hanabila, madhehebu ya Malikia, madhehebu ya Hanafiya. Na madhehebu ya Shafi'ia humu mwetu ndio yanasemekana kwamba tunayatumia kwenye swala zima la kifiqhi. Lakini hadha al-imam, huyu imam, Imam Shafi'i, hakika wanaodai kwamba wanamfuata Imam Shafi yadhulimuna. Wanamdhulumu kweli kumdhulumu. Bali yaftaruna ilayhi iftiraat. Bali wanamzulia mengi katika mambo ya urongo. Paka tuwasikia wengine wanamnasibishia vitabu ambavyo wala hajavitunga kama Wasila Tushafi. Wakwambia Wasila Tushafi ni kitabu cha nani? Cha Imam Shafi. Kadhibun wa iftira. Ni urongo. Hata ukilisoma lile neno aliandikwa Wasila Tushafi. Aliandikwa hivyo. Bali imeandikwa kitabu Wasila Tushafi. Mwisho wake kuna ya, hakuna aina ya. Wasila Tushafi. Huyu imam nimependa nimtaje baadhi ya historia yake kwa ufupi hivi kwa sababu ya watu wa bid'a wazushi kumzushia mambo mengi ya urongo. Nianza kutoa mfano mmoja kifiki. Mfano mmoja kifiki. Tumewakuta watu, mfano mtoto miwili. Toa mfano miwili ambayo wanamnasibishia al-Imam Shafi'i kwamba yeye katika madhehebu yake anaruhusu hivyo. Moja ya mambo ambayo wanasibishiwa kwamba katika udhu yatakiwa pia nguo itie udhu. Kiasikiaga maneno hayo. Kwamba katika udhu pia nguo atakiwa ifanyaje? Uitie udhu, subhanallah. Nguo nayo baada ya kuwa ushaifua imetakata vizuri pale, watakiwa utafutie maji meupe mazuri safi uidumbukize mara tatu mwe ndani. Tumbui mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, waenda kuianika sasa. Kwa hiyo nguo nayo ina nini? Ina tohara, ina udhu. Ukiwauliza mwayafanya haya mmeatoa wapi? Ah, madhehebu ya Shafi. Sisi watu wa Shafi bwana. Watu wa Shafi. Haya. Sikiliza sasa uongo wao. Wanafanya hivi lengo lao ni nini? Angalia akili mbovu kabisa. Tena chafu. Nguo ikiwa na udhu anakuambia maana yake kama nguo ikiwa na udhu halafu mwili ukatenguka udhu. Unafaa kuswali hivyo hivyo kwa sababu nguo ina udhu. Nakumbuka wazee wetu miaka ya nyuma walikuwa wakitufundisha hapa Tabora, alikuwa akiingia chooni, nafahamu kabisa madrasa hiyo, alikuwa akiingia chooni atundika koti lake juu pale. Koti aliingia chooni, anaingia mwenyewe mzima mzima. Ukimuuliza haya hilo koti mbona tena uingi nalo? Hayo na udhu, sio alichafua bure. Lengo sasa akitoka analivaa, hana haja tena kutia udhu. Anaingia na swali na ndio imamu wetu wa msikitini. Kashakivi haja yake kubwa, ndogo, koti lina udhu, kalivaa hivyo hivyo na waswalisheni. Nini? Shafi, madhehebu ya Shafi haya bwana. Ila mfahamuni kwamba Imam Shafi alikuwa ni imamu wa sunna. Alikuwa ni imamu sunna. Hii ni dhulma. Mtume alayhi salatu wa salam anasema katika shatru swala, ile swala ikamilike lazima mtu awe na nini? Udhu. Sasa wewe una udhu, nguo ina udhu, ndo nini? Tujalie hiyo nguo ina udhu, na moyo wako nao. Hilo ni jambo la kwanza katika uzushi na mzushia nani imamu Shafi. Uzushi mwingine tena. Kuna misikiti humu Tanzania ukienda kuswali kwa kweli kama una moyo wa kucheka, una tabia ya kucheka cheka utacheka. Lakini kama una moyo wa kuvumilia utavumilia. Imam kwenye swafu hivi anapita kwenye swafu anawaambia Waislamu mswali na chupi. Ile ustau ya asemi ya mama ustau ya nini? Nasema wa jamani mswali na chupi jamani. Chupi hizo chupi nasema maneno. Ehe? Kwa nini unasema hivyo? Naambia mtu anakwenda kusoma jamii ya Madina huko anakuja kuswali na chupi hapa. Kaenda kusoma Madina huko university chuo kikuu, aje msikitini aswali na chupi. Chupi jamani hazina udhu. Kwa hiyo unakuta msikitini ukienda chooni kule zimetundikwa chupi nyingi. Mbona mnafanya hivi? Ha, madhehebu ya Shafi bwana. Wewe hujui kijana mdogo. Soma vitabu vya Shafi utakuta haya mambo. Karibu ni waftira. Mambo haya ya urongo. Mahusiano ya kwapi hapa? Mahusiano ya kwapi? Baina ya nguo ya ndani na udhu. Al-Imam Shafi lahu aqwal kathir. Tunataka tuwathibitishie kwamba Imam Shafi alikuwa katika imamu Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwanza kabisa, urifa Shafi'i bi shujui sautihi fil qira'a. Imam Shafi alikuwa anajulikana kuwa ni kijana mwenye sauti kubwa sana katika kusoma Qur'an. Na alikuwa na sauti nzuri. Urifa Shafi'i bi shujui sautihi fil qira'a. قال ابن نصر انا سمع الامام ابن نصر كنا اذا اردنا ان نبكي tulikuwa sisi tunapotaka kulia katika swala tulipokuwa sisi tunapotaka kulia katika swala قال بعضنا لبعض بس baadhi yetu husema kuwaambia baadhi yao qumu ila hadha al fata al muttalibi msimamisheni huyu kijana bani Muttalib, mwambie nasalishe bwana. Yakra'u al-Qur'an, atusomee Qur'an na tusalishe. Fa idha atainahu, tukimwendea sasa naye akiwa na swali Imam Shafi, istaftaha al-Qur'ana hatta yatasaqatu an-nas, basi anapofungua Qur'ani kuanza kuisoma mpaka watu chini wanaanguka kwa sababu ya kile qiraa alichokuwa nacho al-Imam Shafi'i. Wa yakthuru ujajihim, na zinazidi zile sauti zao za juu, bilbukai, kwa sababu ya kulia, min husni sautihi, kwa sababu ya uzuri wa sauti yake. Fa idha raa dhalik, yeye mwenyewe Imam Shafi'i alikuwa akiona hivyo watu wanaanguka, wanatoa sauti kali, amsaka min alqiraati, basi hujizuia na kusoma Qur'ani. Nacho Imam Ahlusunna kana qari'a lilkitabillah, alikuwa ni msomaji wa kitabu cha Allah mzuri, mpaka watu wanaanguka kwa kile qiraa chake, kwa kulia sauti zinainuka juu. Na hii ni alama miongoni mwa alama ya Ahlusunna wal Jamaa, ihtimamuhum bikitabillah tabarak wa taala. Miongoni mwa alama za Ahlusunna wal Jamaa ni wao kukitilia umuhimu kitabu cha Allah. Lakini ahlul bid'a, watu wazushi, huwezi kukuta wanatilia umuhimu Qur'ani zaidi ya hiyo, inaitwa tajwidi. Zaidi ya inaita nini? Tajwidi. Mtu anakaa kulu wallahu anasoma masaa 4. Anazunguruka tu. Mara kaenda maghani haya, amekuna maghani haya, amerudi maghani haya. La yatamuna bihifdhi kitabillah. Hawatilii umuhimu kabisa kuhifadhi kitabu cha Allah. Angalia mashindano ya mkoa wetu wa Tabora miaka hiyo mpaka miaka hii ya Qur'an. Hudhuria pale uangalie wamehifadhi juzuu ngapi. La yatamuna bikitabillah. Na wakifanyia ihtimamu ya kitabu cha Allah, wanatilia umuhimu katika mambo ya maslahi tu. Watoto wahifadhishwe Qur'ani kwa sababu mwalimu atapata pale TV, mwalimu atapata milioni 2, mwalimu atapata basikeli. Bas. Kwa maslahi. Lakini ahlu sunna laysu hakadha, hawako hivyo. Qur'ani ndiyo nyama yao, kila wakati wanaitafuna. Madarisi zao ni Qur'ani. Watoto wahimizwe kuhifadhi Qur'ani, majumbani wahifadhi Qur'ani. Wa hadha imamuhum, Imam Shafi ni miongoni mwa amthaluhum, mfano wao wa juu. Na mbora kabisa wa mfano wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu ish al-Qur'an, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Ukimwangalia Mtume alayhi salatu wasallam, kana kwamba Qur'an inatembea. Vile vile al-Imam Shafi katika maneno yake na kauli zake za sunna za kuthibitisha masaili ya aqida, روى ابو نعيم والبيهقي في مناقب الشافعي. امبوكيه الامام ابو نعيم نا الامام البيهقي ketika masimulizi na habari za imam shafi anasema imam shafi sasa sikiliza maneno ya nguvu haya imam shafi na kuwaonesha kwamba yeye alikuwa hayuko pamoja na watu wazushi ambao hawapendi sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Hakuwa pamoja na wale watu ambao walikuwa wanazua mambo katika dini, alikuwa yuko nao sawa sawa. Anasema Imam Shafi katika hili ambayo amepokea Ibn Nu'aym wal Bayhaqi katika manaqibi ash-Shafi'i, hukmi fi ahli al-kalam. Sikiliza maneno haya, maneno Imam Shafi anasema hivi, hukmi fi ahli al-kalam, hukumu yangu katika watu wa falsafa, watu wa maneno, ahli al-kalam, kama vijana wasikizi mashehe au mwetu unawasikia wayakulu, na anasema ahadu al-falasifa, mmoja wana falsafa, atoa beti ya mashairi ya Kiarabu pale. Kama wasikiliza, wasikiliza watu wa istidlali na kauli za wana falsafa tu kwenye maulidi zao, eh? Nasikia shekhe kashika maiki, hastajili na Qur'ani, hatumii Qur'ani wala sunna sahihi. Chake anasema, anasema mmoja katika wana falsafa. Sasa Imam Shafi anasema hukmi fi ahli al-kalam, hukumu yangu mimi kunako watu wa falsafa, watu wa kalam, hukumu yangu mimi nasemaje? Anasema an yudrabu bil jaridi wan ni'ali, an yudrabu bil jaridi wan ni'ali, watu wa kalam, watu wa falsafa wapigwe mijeledi na ndala, wapigwe mijeledi na vile vile wapigwe na ndala, kanda mbili wapigwe. Angalia hukumu yake Imam Shafi kunako watu wa falsafa, watu wa kalam, an yudrabu bil jaridi wan ni'al, wapigwe kwa mijeledi, fimbo, na vile vile watupiwe kanda mbili, warushiwe makanda mbili. ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويطاف بهم نوازنغروشي كوني مكابيرا لكوني مفاميري وفليكوي وشيكو كبيسا هوين كتك أهل الكلام هوين كتك واتو ونوازنغمزا مبيا كلام سانا فلسفة نينجي وناتا كتومية كتابك الله سنة زمتون الوصي كزياو لواتو فلسفة ويطاف بهم نواتنبيز واتو هاو في القبائل والعشائر katika makabila tunakwenda kwa makabila fulani tuwaambie jamani nawaona hawa hawa ndio ahlul kalam hawataki kustadili na kuishi na Qur'an hawataki kuongozwa na Qur'an tumeshawatia bakora tumewatupia maganda mbili sasa tunawadhalilisha kwa kuwaleta kwa makabila haya waoneni hawa watu hao tukimaliza na makabila tunaenda na familia ya watu sasa familia ya mzee Ndonde tuwaleta humo na angalieni huyu namuona huyu ajifanya shekhe mwalimu huyu mjuzi huyu lakini hatumii kitabu cha Allah kazi yake ni kutumia ubongo wake na falsafa zake wal ashairi kisha akasema wa yuqalu na waambiwe hadha jazaa'un man a'rada 'anil kitabi was sunna waambiwe sasa ile wanapotembezwa barabarani vile mmewashika mnawaimbia hawa ndio watu wa kalamu wana falsafa hawa halafu useme anasema insha Allah wa yuqalu na waambiwe hadha jazaa'u man a'rada haya ni malipo ya wale ambao wamekipa mgongo wamekikataa wamekipuuzia kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wasalam wa aqbal ala al-kalam na wakaelekea na wakatumia sana maneno yao tu basi haya ndio malipo yao sikia maneno ya nguvu haya maneno ya nguvu ya inda ahli al-kalam al-imam Shafi'i maneno ya kuwaambia watu wa kalam ambao hawataki kabisa kuishi na Qur'an ukimweleza mtu bwana hii maulidi unayofanya je kuna kitabu chako cha Qur'ani kuna maandishi yanaonyesha kwamba ufanye hivi unavyofanya anakwambia mtu mwenyewe kaenda Madina katoka Maka ingia Madina unampokea madufu mama mnatukataza ehe ukiwaambia hivyo kwamba bwana hii maulidi mmefanya ni sawa hivi mnavyofanya nyinyi hivi mwachanganyikana mwasoma Qur'ani hapo mpiga mawaiza mpaka swida mwamsifu sifu tu maneno ya uongo mwazungumza zungumza habari ambazo hazina ukweli mmejitungiwa tungiwa na mashia tu mwazisoma soma pale mwaimba kaswida ambazo ndani yake kuna tawasuli ya bid'a ya ushirikina mnaimba imba je huu mchanganyiko mnaufanya huu mchanganyiko hatutoi kusoma Qur'ani wala mawaidha a huu mchanganyiko mnaufanya je mtume ameufanya ameuelekeza watakwambiaje ah mtume mwenyewe katoka Maka kaenda wapi Madina wakampokea na dufu tena watu wanamuimbia kabisa wakaacha kitabu cha Allah na wakaacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam haulai hum ahlul kalam wanaingia sufia wanaingia ashaira wote hao wanaacha kitabu cha Allah sasa Imam Shafi nyinyi mnayemsema huyu kama ndio mnayemtegemea anawaambia nyinyi mfano wake watu kama nyinyi adhabu yake wafanyaje tie bakora na watupie makanda mbili maviatu barabarani mwisho wote wafanyaje awazungurushe mabarabarani kwenye makabila kwenye familia halafu kibini na wazungusha mnawaambiaje haya ndiyo malipo ya wale watu ambao wamekipa nyongo kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaelekea kuzitumia sana kalamu maneno tu faida faida ya kiakida faida ya kiakida hii ni kanuni sio faida tu bali ni kanuni idha qala laka al-jahmi kaifa stawa mtu mzushi yote akikwambia hivi vipi Allah amelingana sawa vipi sitabilingana vipi sawa sawa eh idha qala laka al-jahmi kaifa stawa mtu mzushi umemwambia kwamba aya zimekuja kwamba ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah juu ya arshi yake amelingana sawa halafu mzushi akwambia sasa amelingana vipi sawa kaifa stawa amelingana vipi sawa silimelewana hapo hii ni faida lakini ni kanuni akikwambia mzushi swali kama hilo au akakwambia kaifa yanzilu unasema kuna hadithi ya mtume inayoonyesha kwamba Allah huteremka kila usiku unapofika theluthi ya mwisho usiku. Kaifa yanzilu? Hasa vipi? Yaani anateremka vipi sasa? Maswali hapo akilini haya. Si ndio? Kaifa yanzilu? Ila samaa'id dunya. Au nyinyi mnasema kwamba eti Allah ana mkono bali yadahu mabsuutatani. Bali mikono yake imekunjuka yumtiku kaifa yasha. Atoa jinsi anavyotaka. Sasa hiyo mikono yake kaifa ya dau ikoje, vipi ikoje mikono yake ikoje? Swali loki lisikia mtu anakuuliza, mwambie wa ghairi dhalika, na mingineyo katika sifa, kama ni uso, kama ni mguu, kama ni nyayo, mtu anakuuliza sasa ndio ukoje ukoje, vipi yani ukoje ukoje, ndio telewaje sasa? Jibu lake faqul lahu, mwambie kaifa fi dhatihi, na yeye muulize ndio dhati yake naye ikoje, vipi yani vipi dhati yake ikoje, dhati tumeshasema dhati, si ndio? Dhati ni ndio lisema kile kitu chenyewe chenyewe kabisa, kama unavyosema simu hii dhati, hii simu hii ndio dhati ya simu hii. Lakini nikupigia kwa maana naomba niletee simu yangu, au nikuulize vipi ile simu ulishaichukua kwa fundi, useme sijaichukua. Je, hiyo ni dhati ya simu au ilikuwa ni maana ya simu? Eh? Hiyo ni maana ya simu. Lakini ile yenyewe simu bado haujaikamata, leo jaendea kwa nani? Kwa fundi. Kwa hiyo na wewe muulize kaifa dhati. Vipi dhati yake? Vipi? Ikiwa unauliza mkono wake ukoje? Yaani amekaa amelingana vipi sawa, amelingana vipi sawa katika arshi yake? Na mkono wake ukoje sasa, vipi yani ukoje yani? Ehe, na uso wake ukoje yani? Na yeye mwambie vipi nayo dhati yake? Dhati yake nayo ikoje? Muulize hivyo. Dhati yake nayo ikoje? Fa idha qala laka, akikwambia la ya'lamu ma huwa illa hu. Akikwambia sasa kwamba hakuna anayejua ile dhati ya Allah ilivyo isipokuwa yeye mwenyewe. Ndio itakuwa jibu la halisi hilo, si ndio? Eh? Sio jibu halisi hilo. Wewe unamuuliza dhati ya Allah ikoje? Ikoje sasa? Yaani yeye mwenyewe Allah ikoje? Ni mrefu, pana na mengineyo. Yukoje yani? Na hata kwambia hivi. Jibu la haraka atakwambia hakuna yeyote anayejua Allah alivyo isipokuwa yeye mwenyewe ndo anajua, si ndio? Haya. Akikwambia hivyo, faqul lahu, mwambie fal'ilmu bi kayfiyati sifa. Kujua jinsia ya sifa, jinsi sifa ilivyo, kujua jinsi sifa ilivyo, mustalzimu lil'ilmi bi kayfiyati al-mawsuf. Kujua sifa jinsi ilivyo kunalazimisha kujua kumjua yule mwenye kusifiwa. Kujua sifa ilivyo kunalazimisha kumjua mwenye kusifiwa. Sisi tunaelewa jamani? Eh? Ustadhi Abu Musa yukoje? Mathala, nitakwambia Ustadhi Abu Musa yukoje bwana? Abu Musa yukoje? Vile utakapomuelezea ndivyo vinavyotakikana awe navyo yeye mwenyewe, si ndio? Ukisema mrefu, maana yake atakiwa awe nani? Ukisema na ndevu lazima awe na nini? Mwembamba, huyo mwembamba. Kwa hiyo ile sifa utakayoitoa inalazimisha na yeye mwenyewe ambaye ni kusifiwa awe nazo hivyo hivyo. Si ndio jamani? Tumeelewana hapa? Eh? Haya. Najua mara nyingi huwa naitikia, lakini kuleta swali uzuri. Najua hiyo. Faqul lahu fal'ilmu bi kayfiyati sifa mustalzimu lil'ilmi bi kayfiyati al-mawsuf. Mtu akikuchorea picha bwana, kama uje kuona Abu Musa. Kwa bwana, ustadhi bwana ni mrefu, anavaa kilemba, ana ndevu, mwembamba, anapenda kuvaa kanzu, anapenda kuvaa soksi, ana simu kubwa, ana nini? Ile sifa atakayokupa inapelekea kwamba ndivyo vile vile alivyo, si ndio? Kwa maana ukimsifu kwamba yeye ni mrefu, kwa maana ukikutana na mtu tu ukimwangalia hivi unazikumbuka zile sifa: mrefu, ana ndevu, anavaa kilemba, anavaa soksi, ndio huyu huyu. Kwa maana sifa inalazimisha kuwa na asili na hali halisi ya yule mwenye kusifiwa. Sasa wewe unaniuliza kwamba amelingana vipi? Mkono wake ukoje sasa? Yaani vipi mkono wake ukoje ukoje? Uso wake ukoje? Kwa hiyo unaona unamuelekeza kwamba kuijua jinsia ya sifa ilivyo kunalazimisha kumjua mwenye kusifiwa alivyo. Sawa? Haya. Fa kaifa yumkinu an tu'lama kayfiyatu sifatul mawsufi wa lam tu'lam kayfiyatuhu. Vipi inawezekana ukaijua jinsi ya sifa ilivyo ya yule mwenye kusifiwa na wala haujaijua jinsi ya yake? Ikiwa wewe unajua kwamba unamjua Abu Musa alivyo, shakli yake jinsi alivyo. Kuna haja tena kujua sifa yake, nusha mjua alivyo. Ikiwa wewe unasema kwamba dhati ya Allah haijulikani isipokuwa yeye mwenyewe ndio anayejua zaidi ilivyo dhati yake, halafu unauliza sifa, sifa yake hii ya mkono ikoje, wakati dhati yenyewe unakiri kabisa kwamba haijulikani isipokuwa anayejua yeye mwenyewe, maana yake hata sifa pia usahihi wake na ukweli wake wa ndani hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah yeye mwenyewe. Basi kwa hiyo bwana, hivi mkono wa Allah uko yani vipi? Mkono wa Allah ukoje yani, dhati yake ikoje? Ah, mimi sijui bwana, naona kama hakuna anayejua dhati yake isipokuwa Allah. Basi kama dhati yenyewe unasema hakuna anayejua isipokuwa Allah, sifa yake itakuwaje? Majibu la haraka haraka hiyo, bismillah jamani, ikiwa dhati yake hakuna anayejua isipokuwa yeye mwenyewe, haya na sifa yake hakuna anayejua zaidi isipokuwa yeye mwenyewe, lakini sisi tunathibitisha ya kwamba Allah anasifika na sifa kadhaa, na maana yake tunaijua, kaifia yake tunaijua, lakini kile kikomo cha inapo ilivyo ile sifa kwamba iko hivi yeye mwenyewe yuko hivi, sisi hatujui. Sisi hatufanyaje? Sisi hatujui. Malizia kabisa, wa min aqwali al-Imam Shafi akhraj al-Alaka'i fi yarhamukallah, kauli ya mwisho kabisa, ومن أقوال الإمام الشافعي أخرج اللالكائي عن الربيع ابن سليمان قال الشافعي من فكيه منين هاي إمام اللالكائي كتوكك والربيع ابن سليمان أنا سيما قال الشافعي أنا سيما إمام الشافعي من قال القرآن مخلوق فهو كافر إمام الشافعي أنا سيما فلماتنا ونبيع إمام الشافعي كما رواتشوني وكسنة Mshafi anasema yoyote mwenye kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe, imeumbwa kama ilivyoumbwa jiwe, kama alivyoumbwa mwanadamu, kama alivyoumbwa wanyama, mwenye kusema kwamba Qur'ani imeumbwa fahuwa kafir, huyo ni kafiri. Hii ni shubu haipo. Nyie sema tu ndio hivyo, watu wakuwa hafatilii, lakini mimi nitakupa tu kazi moja, mtafute shekhe na mjua shehe wetu ule katika mashehe wa mjini, mashaka kanena wale ambao maarufu kama mashaykh wa Mauridi au mashaykh wa nini, anajulikana. Achilia mbali ahlu sunna wal jamaa, zungumzia wa mashaykh wetu ambao wanategemea umwetu, muulize, je, Qur'ani imeumbwa au haijaumbwa? Jibu la haraka haraka itakuja ile aya kwamba kullu shay'in khalaq, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, inna kulla shay'in, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Atakuuliza, hii ndo aya ya mudhiya ya kilini haraka haraka. Atakuuliza, hali ya Qur'anu shayun am ghairu shay? Ni maswali ya bid'a. Atakuuliza, je, Qur'ani ni kitu au sio kitu? Aya inasema hakika sisi kila kitu tumefanyaje? Tumekiumba kwa makadirio. Sasa wewe muulize bwana, je, Qur'ani ni kiumbe, imeumbwa au haijaumbwa? Jibu la haraka haraka kwambie imeumbwa. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu Allah amesema amekiumba kwa makadirio. Je, Qur'an ni kitu au sio kitu? Sasa Imam Shafi ambaye nyinyi mnamdai kama ndio imamu wenu, mnamtegemea, anasema hivi, man qala, yeyote mwenye kusema al-Qur'an makhluq, Qur'an imeumbwa, fahuwa muslim wetu, fahuwa kafir, huyo mkafiri. Sasa wewe unayesema kwamba Qur'an ni kiumbe imeumbwa, na imamu wako Imam Shafi, wewe na Shafi mbali kabisa, wewe yupo huku na yupo huku. Wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid wa rumta inshallah, inshaallah ndio kuendelea na kauli hiyo, miongoni mwa kauli za watu wa bid'a wanapokuwa wamebanwa katika maneno yao, na wanapoona zile aya na sifa zinawatatiza, basi huwa wana kanuni yao na kaida yao, nasema wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu au fawwid wa rum tanziha. Haya maneno yao maarufu sana, ashaira hao wote wanasema hivyo, sufia wanasema hayo maneno, kwamba kila dalili au nasi kwenye Qur'ani au sunna ikikutatiza tu una ahmisi, leo ielewi kabisa hii maana kweli. Mguu jamani, kiko ni Allah anacheka jamani, wanasema awilu ifanyie taharifu, ifanyie taharifu, ibadilishe maana yake halisi, kisha wa au fawid au sema bwana maana yake mimi sijui, lakini tamko nalikubali. Warum tanziha, natafuta kujitakasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku ilmu nafa, Allahumma razuqna ilman nafi'a, Allahumma razuqna ilman nafi'a, اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وسمعتي، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وسمعتي، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وسمعتي، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.